वे विचार वाक्य है सर्वम खलुदम ब्रह्म तज्जलान इति शांत उपासित। इदम सर्वम खलु ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है तो फिर रागादि रहित तो होकर के शांत उपासित। जैसा प्रथम कुर्वित ये जो उपासना का कथन हुआ तो उपासित इस प्रकार के अनुवाद करके शांत उपासित कहते। पूर्व पक्ष वहाँ कहता है कि मनोमय प्राण शरीर भारूप इत्यादि, मनोमय प्राण शरीर कथन होने से मनोमय प्राण शरीर ये तो जीव का ही लिंग है, इसलिए यहाँ जीव ही उपास्य है। तो सिद्धांत कहा कि सर्वत्र प्रसिद्ध उपदेशात ब्रह्म ही उपास्यत्व न कहा जाता है, प्रसिद्ध है, इसलिए मनोमय प्राण शरीर ये भी ब्रह्म पर लेना पड़ेगा, क्योंकि वाक्य से समय भारूप सर्व काम सर्व सत्य संकल्प सर्व काम सर्व कर्मा सर्वगंध सर्वरस ये सब तो जीव में समन्वय नहीं होगा, ये तो ब्रह्म परक है, इसलिए मनोमय प्राण शरीर ये दोनों शब्द भी ब्रह्म परक समन्वय करना होगा, क्योंकि उपास्य तो न ब्रह्म ही सर्वत्र कथन होता है। तो ये प्रथम सूत्र होने के बाद आगे सिद्धांत कहा कि विवक्षित गुण उपपत्तेश्च जो सब गुण कहा जाता है सत्य सर्व काम सर्व कर्मा इत्यादि ये सब ब्रह्म में ही ये उपपत्ति होंगे, ब्रह्म में ये उपपत्ति होंगे और जीव में उपपत्ति नहीं होंगे, इसलिए कहा अनुपत्यु न शारीर, शारीर यहाँ उपास्य तो न गृहित नहीं है, क्योंकि ये सब गुण शारीर में उपपत्ति नहीं होगा। और हेतु दिया सिद्धांत कर्म कर्तृ व्यपदेशाच, अगर जीव ही यहाँ उपास्य तो न कथन होगा और जीव ही उपासक होगा तो उपास्य उपासक एक होगा, किंतु यहाँ तो उपास्य भिन्न है उपासक भिन्न है ऐसे कथन हुआ है। एतम इतः प्रत्यय अभिसंभवितास्मि कहता है, जीव जो उपासक है वो इस प्रकार की बुद्धि है कि यहाँ से शरीर छूटने के बाद में उपास्य रूप को प्राप्त करूंगा, तो उपास्य उपासक ये भेद ये कथन को हुआ है। आगे कहते हैं शब्द विशेषात, शब्द विशेषात, शब्द विशेषात, शब्द विशेषात, शब्द यो हो विशेषात, तो शब्द में भी विशेष है। शब्द में विशेष क्या है कहते हैं सप्तमी और प्रथमा विभक्ति करके उपास्य उपासकों को भिन्न दिखाया गया, विशेष शब्द के द्वारा दिखाया गया शब्दों का विशेष है। भाष्य में इतश्च शारीराद अन्यो मनोमयत्वादि गुणः, इतश्च इस कारण से भी शारीर शारीर जीव, जीव से अन्य मनोमयत्वादि गुणः बहुव्रीह है, मनोमयत्वादि गुणः यस्य, तो वो जो मनोमयत्वादि गुण वाला है वो जीव से भिन्न है, वो उपास्य है, वो ब्रह्म है। यस्मात् शब्द विशेषो भवति, शब्द का भी विशेष भेद कथन हुआ है, शब्द का स्वरूप से भी भेद पता चलता है। कहाँ कहने समान प्रकरण है श्रुति अंतरे, अन्य श्रुति में समान प्रकरण है, समान प्रकरण टीका में कहते हैं एकार्थत्वम प्रकरण से समानत्वम, दोनों प्रकरण अभी जो प्रकरण विचार चल रहा है छांदोग्य का और दूसरा प्रकरण है अन्य श्रुति में है, ये दोनों समान प्रकरण है, समान प्रकरण के एकार्थत्व, एकार्थत्व ही प्रकरण से समानत्व, अर्थात वो प्रकरण भी इसी अर्थ वाला है। तो शतपथ ब्राह्मण में भाष्य में कहते हैं यथा यथा ब्रीहिर्वा यवो वा श्यामाको वा श्यामाको तंडुलो वै एवं अयम अंतरात्मन पुरुषो हिरण्मयः, शतपथ ब्राह्मण में इति यथा ब्रीहिर्वा, ये सब अर्थात वो सूक्ष्म ये कथन करने के लिए यवो वा ब्रीहि जैसा अथवा यव जैसा अथवा श्यामाक अथवा श्यामाक का तंडुलो उसका अंदर में जो चावल श्यामा चावल कहते हैं वह एवं इसी प्रकार की अयम, अयम कहने से कौन कहते अंतरात्मन पुरुष, अंतरात्मन सप्तमी, अंतरात्मा में जो पुरुष वो हिरणमय, तो एक हो गया अंतरात्मन, ये सप्तमी अंत है सुपाम सुलुक से ये लुक हुआ है अर्थात अंतरात्मनी, अंतरात्मनी पुरुष, अंतरात्मा शब्द से जीव को कहा जाता है, और अंतरात्मनी कहने से जीव में जो पुरुष हिरणमय अंतर्यामी, इसलिए एक अंतरात्मा कहने से जीव सप्तमी अंत हुआ और एक पुरुष हिरणमय अंतर्यामी कह करके प्रथमांत हुआ। तो सप्तमी अंत प्रथमांत दो भिन्न पुरुष को कहता है, यही हो गया शब्द योर विशेषात, जो सूत्र है शब्द विशेष है यही, एक सप्तमी अंत और एक प्रथमांत, ये दोनों भिन्न ऐसे शतपथ ब्राह्मण में भी कहा गया। टीका में अंतरात्मनीति विभक्ति लोप छांदस, अंतरात्मन अंतरात्मनी होना चाहिए, विभक्ति का लोप हुआ छांदस सुपांशुलुक से। शब्द और विशेष अर्थात विभक्ति भेद, तो ये दोनों शब्द में विभक्ति भेद, अंतरात्मन सप्तमी है पुरुष प्रथम है, यही शब्द और विशेष। जो सूत्र कहता है शब्द विशेषा, तो शब्द और विशेष कह कहते हैं विभक्ति भेद है, ऐसा एवं शब्द और विशेष है, तस्मात तदर्थ और भेद इति सूत्रार्थ। विभक्ति भिन्न होने से सूत्र का ये दो पदार्थ में भेद ये सूत्र कहता है। तस्मात तस्मात अर्थात विभक्ति भेद, तदर्थ और भेद विभक्ति भिन्न होने से विभक्ति अंत जो पद है वो पद का अर्थ ये भी भिन्न है इति सूत्रार्थ। आगे भाष्य में शारीरस्य आत्मनो यह शब्दो अभिधायक सप्तम्यंतो अंतरात्मनीति तस्माद् विशिष्टो अन्यः प्रथमान्तः पुरुष शब्दो मनोमयत्वादि विशिष्टस्य आत्मनो अभिधायकः। शारीरस्य आत्मनः समानाधिकरण यह शब्द, शारीर आत्मा का अभिधायक वाचक जो शब्द, शारीर को कहने के लिए यहाँ शब्द हो गया अंतरात्मन सप्तमी अंत अंतरात्मन इति, ये शारीर जीव को कहने के लिए शब्द, और तस्माद विशिष्टो अन्य प्रथमांत पुरुष शब्द, तो ये सप्तमी अंत अंतरात्मन उसे भिन्न हो गया पुरुष है हिरणमय, तो हिरणमय पुरुष ये प्रथमांत, ये प्रथमांत सप्तमी अंत अंतरात्मनी ये विद्यमान है, तो अंतरात्मनी अधिकरण में आधेय हो गया पुरुष हिरणमय उपलब्ध होने से, तो इसलिए ये दोनों अलग अलग पदार्थ को कहते हैं, अर्थ अलग अलग है। तस्माद विशिष्ट अर्थात अंतरात्मन कहने से जो शारीर जीव को कहता है उससे भिन्न हो गया प्रथमांत पुरुष शब्द, ये अंतर्यामी है, और यही जो पुरुष है हिरणमय यही हो गया मनोमयत्वादि विशिष्टस्य आत्मनो अभिधायक, मनोमय प्राण शरीर भारूप ये हो गया ये हिरणमय पुरुष, तो मनोमयत्वादि विशिष्ट जो ये अंतरात्मा है परमात्मा उसका अभिधायक शब्द हो गया पुरुष, और जीव का अभिधायक शब्द हो गया अंतरात्मन, ये दोनों अलग अलग शब्द वहाँ विद्यमान है। तस्मात तयोर भेदो अधिगम्यते, इसलिए जीव और परमात्मा का भेद यहाँ स्पष्ट होता है, तो जीव उपासक हो जाएगा परमात्मा उपास्य हो जाएगा, इसलिए यहाँ सर्वम खल्विदम ब्रह्म तलानीति शांत उपासित, यहाँ जीव उपास्यत्व ग्रहण नहीं होगा, क्योंकि जीव तो उपासक है और परमात्मा ही उपास्य है, क्योंकि जीव वाचक शब्द हो गया अंतरात्मन उपासक और परमात्मा वाचक शब्द हो गया पुरुष हिरण्मय उपास्य, ये दोनों भिन्न भिन्न है। अच्छा आगे कहते हैं टीका में समानाधिकरण, इसलिए आत्मन का विशेषण दे दिया शारीर, क्योंकि आगे क्या दिया अंतर तस्मात विशिष्टो अन्य प्रथमांत पुरुष शब्द मनोमयत्वादि विशिष्टस्य आत्मन, यह भी आत्मन दिया, एक हो गया मनोमयत्वादि विशिष्ट आत्मा और एक हो गया शारीर आत्मा, तो आत्मा में का एक विशेषण शारीर कहने से जीव बोलेगा और दूसरा आत्मा का मनोमयत्वादि विशिष्ट विशेषण देने से वो परमात्मा बोलेगा, एक उपासक एक उपास्य फर्क हो गया, शारीर से आत्मन समानाधिकरण करके जीवात्मा और मनोमयत्वादि विशिष्ट से आत्मन कह करके परमात्मा, एक परमात्मा का अभिधायक एक जीवात्मा का अभिधायक, अंतरात्मन जीवात्मा का अभिधायक पुरुष हिरण्मय ये परमात्मा का अभिधायक। आगे षष्ठ सूत्र के लिए टीका में कहते हैं, ये तो श्रुति का उदाहरण दे दिया, आगे स्मृति में भी कहते हैं, स्मृतौ हृदिस्थस्य जीवात् भेदोक्तेर अत्रापि हृदिस्थो मनोमय ईश्वर इत्याह। गीता में भी हृदिस्थ जो हृदय में स्थित है वो जीव से भिन्न है ऐसे कहा गया, क्योंकि जीव का हृदय उस हृदय में जो है वो जीव नहीं है। हृदिस्थस्य जीवात् भेदोक्तेर, जो हृदय में है वो जीव से भिन्न है होने से अत्रापि हृदिस्थ, यहाँ भी जो हृदय में स्थित है मनोमय ईश्वर वो भी जीव से भिन्न होना पड़ेगा। सूत्र आगे स्मृतेश्च स्मृतेश्च स्मृते हेतु में पंचमी अर्थात स्मृति से भी इस प्रकार की स्मृतिश्च शरीर परमात्मन और भेदं दर्शयति। स्मृति से भी तो ये शरीर और परमात्मा ये दोनों का भेद ये पता चलता है। कहाँ कहा गया, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढानि मायया। सर्वभूतानां हृदय से ईश्वर तिष्ठति है अर्जुन, और रह करके सर्वभूतानि यंत्रारूढानि सर्वभूतानि मायया भ्रामयन, मायया भ्रामयन माया से सबको भ्रमण कराता हुआ। और जीव कैसे है कहते हैं यंत्रारूढानी सर्वभूतानी द्वितीय बहुवचन यंत्रारूढानी सर्वभूतानी मायया भ्रामयन ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से तिष्ठति, इस प्रकार की अन्य हो जाए। तो ये यंत्रारूढानी और मायया भ्रामयन, यंत्रारूढानी हो गए सर्वभूतानी और मायया भ्रामयन हो गया ईश्वर। भ्रामयन में नीच हेतुमति करता क्या, ये पंचदशी में शायद ये षष्ठ अथवा सप्तम प्रकरण में आएगा। देहादि पंजरम यंत्रम, यंत्रारूढ़ानी कहने से यंत्र क्या है कहते हैं देहादि पंजर, ये हो गया यंत्र। देहादि पंजरम यंत्रम तदारोहा अभिमानिता, उसमें आरोहण, आरोहण क्या है अभिमानिता, तो देह में अभिमान करना यही यंत्र में आरूढ़ हो गया। यंत्र में आरूढ़ होने के बाद ईश्वर तो हो गया भ्रामयन और जीव हो जाएगा भ्रमण। तो जीव का ये भ्रमण क्या है उसके लिए आगे कहते हैं विहित प्रतिषिद्धेशु प्रवृत्तिर भ्रमणम भवेत। विहित प्रतिषिद्ध कर्म का अनुष्ठान करना यही जीव का भ्रमण हुआ। तो भ्रमण करने से पहले यंत्र में आरूढ़ हुआ, यंत्र हो गया शरीर, शरीर में तादात्म्य किया, अभिमान किया। अभिमान अर्थात जो जहाँ नहीं है वहाँ मानना अभिमान है। पहले शरीर में अभिमान करने से अपने में कर्तृत्व भोक्तृत्व इत्यादि आता है, आज जब शरीर से असंग हो जाएगा कर्तृत्व भोक्तृत्व कहाँ है। तो पहले यंत्र में आरूढ़ हुआ तो आगे भ्रमण करेगा, भ्रमण हो गया कि ये विहित प्रतिषिद्धेशु प्रवृत्ति, ये हो गया भ्रमण। और ईश्वर भ्रमण करेगा, भ्रमण करवाएगा, तो उसके लिए कहते हैं आगे, उसका आगे श्लोक है विज्ञानमय रूपेण तत्प्रवृत्ति स्वरूपतः स्वशक्त्या ईश विक्रियते मायया ब्राह्मणं हितत। ईश्वर ही विज्ञानमय रूपेण और तत्प्रवृत्ति स्वरूपतः, विज्ञानमय भी ईश्वर है और विज्ञानमय का जो प्रवृत्ति होती है वो भी ईश्वर है। विज्ञानमय हो गया जीव, जीव कौन है कहते हैं वो ईश्वर है। और उसका जो प्रवृत्ति होती है, जीव का प्रवृत्ति, प्रवृत्ति क्या है कहते हैं ये विहित प्रतिषिद्ध में जो लगता है ये हो गया प्रवृत्ति, कहते हैं प्रवृत्ति ये भी ईश्वर ही है। और ईश्वर कैसा ऐसा हो जाता है, ईश्वर जीव ही बन जाता है और जीव का प्रवृत्ति, प्रवृत्ति भी ईश्वर है, ये कैसे हो जाता है कहते हैं स्वशक्तिया ईश्वर प्रवर्तते। ईश्वर का ऐसे शक्ति है, क्या शक्ति कहते हैं यही माया शक्ति है। माया से ईश्वर ही जीव बनता है और फिर बन करके आगे प्रवृत्ति करता है। जिस समय में प्रवृत्ति के लिए हम उतर जाते हैं उस समय में स्मरण हो जाना है मैं ईश्वर हूँ, अभी माया को आश्रय करता हूँ, आश्रय करके जीव बन जाता हूँ, जीव बन करके प्रवृत्ति करता हूँ, इतना ही स्मरण होना आवश्यक है, फिर आप ज्ञानी हो जाएंगे। ईश्वर जो है वो सर्वदा ज्ञानी है, उसका आवरण नहीं होता है, ईश्वर का प्रवृत्ति होती है किंतु उसका आवरण नहीं होता है। प्रवृत्ति अर्थात विक्षेप, ईश्वर में विक्षेप है किंतु आवरण नहीं है, तो इसलिए ईश्वर को सर्वदा ज्ञानी कहा जाता है। तो इतना ही अंतर अगर हमें आएगा, प्रवृत्ति करने का समय में हम ईश्वर होता हुआ भी माया के साथ तादात्म्य करके हम ये प्रवृत्ति कर रहा है, ये प्रवृत्ति हो रहा है, इतना ही होगा तो ये ज्ञानी हुआ। तो कहें अभी अगर ये ज्ञानी है, ईश्वर में हूँ, तो फिर ये प्रवृत्ति में क्यों करता हूँ? कहते हैं माया वसात हो रहा है। ये माया वसात क्यों हो रहा है, मैं क्यों कर रहा हूँ? कहते मैं नहीं कर रहा हूँ, ये प्रवृत्ति किसी किसी का अदृष्ट के चलते ये प्रवृत्ति हो रहा है। ईश्वर जगत सृष्टि क्यों कर रहा है? जीवों को कर्म फल भोग होने के लिए। तो ईश्वर का जो भी प्रवृत्ति वो किसी ना किसी अदृष्ट के द्वारा प्रेरित होता है। इसी प्रकार की हम भी ईश्वर होने पर भी हम ये प्रवृत्ति को नहीं रोक पाएगा, ये प्रवृत्ति होगा। क्यों होगा? किसी ना किसी जीव का अदृष्ट के चलते ये प्रवृत्ति होता है, ये प्रवृत्ति होगा। किसी ना किसी जीव का इसमें फल का ये संबंध है, अदृष्ट के चलते ये प्रवृत्ति हो रहा है। तो इतना ही निश्चय हो जाना वो ज्ञानी होगा, अर्थात ईश्वर माया शक्ति को आश्रय करके ये प्रवृत्ति कर रहा है, जीव बन करके प्रवृत्ति हो रहा है, इतना ही निश्चय होना, ये ईश्वर का स्थिति है। तो ईश्वर भ्रामयन, ईश्वर भ्रमण नहीं है, भ्रामयन, इस प्रकार के निश्चय होना। शुद्ध कर्म में यदि प्रवृत्ति हो रही है तो निशुद्ध कर्म का जो भोग्य पदार्थ है वो भी कुर्बान, अर्थात ईश्वर क्या जानता है कि ये किसी का एक अदृष्ट इसमें है। अभी कहेंगे किसका अदृष्ट है और थोड़ा विचार करने से, अभी किसका अदृष्ट है जिसके चलते ईश्वर का ये प्रवृत्ति हो रहा है, दुर्योधन का प्रवृत्ति हो रहा है कहेंगे, तो किसका अदृष्ट के चलते ये प्रवृत्ति हो रहा है? कहेंगे आप दुर्योधन का अदृष्ट है इसलिए ईश्वर में प्रवृत्ति हो रहा है। आप पहले क्या कह दिए, ये दुर्योधन ये कौन है? दुर्योधन का प्रवृत्ति भी ईश्वर है, दुर्योधन भी ईश्वर है, तो इस प्रकार ये क्यों है? तभी शास्त्र अंतिम में उत्तर देगा, ये लीला है। अर्थात ये जो विहित प्रतिसिद्ध ये सब, ये जब तक इसमें सत्यत्व बुद्धि है कहा जाएगा इस प्रकार की। थोड़ा विचार कर लेंगे कहेंगे अगर दुर्योधन भी तो ईश्वर ही तो दुर्योधन बना है, तो फिर कहेंगे बिल्कुल पूरा नाटक चल रहा है, मंच में चल रहा है, बैठ करके देखना है, तो इस प्रकार की चलेगा। जब आप बैठ करके देखने लगेंगे आप फिर वहां से मंच से उतर करके आप आ जाएंगे, आप ईश्वर कोटि में आ जाएंगे, इतना ही। चाहे इसी शरीर में हो चाहे कोई भी शरीर में हो, विहित प्रतिसिद्ध कर्म अगर होता है तो जानेंगे ईश्वर करने वाला ही है और ईश्वर मतलब होने वाला जो भी हो रहा है वो भी वही है, एक ही तत्व है। जितना जितना निषेध मतलब ये निश्चय होगा उतना उतना ये बल घट जाएगा, ये जो जीवत्व का बल है ना ये उतना उतना शिथिल हो जाएगा। ये सब ईश्वर ही इसी प्रकार ही हो रहा है माया का आश्रय करने से, और माया जितना अभी दृढ़ है दृढ़ है, अर्थात तो अज्ञान जितना दृढ़ रहेगा। धर्माधर्म अर्थात अभी अगर ये विचार करने वाला सोचने वाला अगर अभी जानता है कि ये ईश्वर ही दुर्योधन बन करके इस प्रकार की ये सब हो रहा है। हम जब नाटक देखते हैं, बड़ा आदमी नाटक देखता है तो अभी एक दूसरे को आघात किया, तभी बड़ा आदमी ये सोचेगा कि ये जो आघात करने वाला ये जो अभी हुआ वो इसको मार मतलब कुछ बहुत जोर आघात कर दिया, इसको महापाप होगा, ऐसे नाटक देखने वाला को बुद्धि होगा नहीं होगा। तो अर्थात ये पाप पुण्य ये सब विचार भी धीरे धीरे वो सब शिथिल हो जाएगा। तो सत्य तो बुद्धि रखने तक ये सब होता है, जितना जितना ये हट जाएगा ये सब नाटक ही चल रहा है। तो नाटक क्यों ग्रहण नहीं कर रहा है कि हम ही स्वयं ये दुख इत्यादि भोगना नहीं चाहते, इसी शरीर को हम अलग करके रखते हैं, इसको आना नहीं चाहिए। जब कहेंगे कि ये शरीर भी दुर्योधन युधिष्ठिर में से मिला हुआ अथवा कोई एक है तभी इसको भी ग्रहण करेगा, करने से अर्थात इस शरीर में भी जो सुख दुख इत्यादि आना है इसको भी जब समान बुद्धि से ग्रहण करने लगेगा उसी समय में वो ज्ञानी होगा। हम इस शरीर को क्या करते हैं, उसको बाढ़ देते हैं, उसको बैरिकेड कर देते हैं, इसको होना नहीं चाहिए, ये हमारा बंधन है, इसी को दुख नहीं होना चाहिए, ये हमारा बंधन है, जिस समय में ग्रहण कर लेगा इसका तो जितना प्रारब्ध है अदृश्य उतना ही तो होगा ही होगा पूरा, तो फिर और ये बंधन हट जाएगा, इस शरीर को रक्षा करने के लिए और उतना नहीं चलेगा। अच्छा टीका में जीवाद भेद उक्तेर अत्रापि हृदयस्थो मनोमय। अच्छा ये देख रहे थे भाष्य में, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से जुनतिष्ठति, पंचदशी में ये बात कहा गया है कि ईश्वर ही सभी का अंदर में रह करके भ्रमण कराता है, वास्तविक ईश्वर ही स्वयं तद्रूप बनता है, माया को आश्रय करके इस प्रकार होता है। आगे टीका में भ्रामयन सर्वभूतानि दिया, टीका में इसका अर्थ कहते हैं भूतानि जीवान द्वितीयावचन, यंत्रम शरीरम यंत्रारूढ़ानि कहा, यंत्र हो गया शरीर, शरीर में आरूढ़ होकर के जीवान भ्रामयति। अच्छा आगे टीका में अभी पूर्व पक्ष शंका करता है, अत्र सूत्रकृता सत्य भेद उक्त इति भ्रांति निराशाय इक्षत्यधिकरणे निरस्तमपि चोद्यम उद्भाव्य निरस्त, तो स्मृतेश्च कह करके सूत्रकार शब्दों विशेषात कह करके कर्तृकर्म व्यपदेशाच तीन सूत्र कहते हैं कि ये उपास्य उपासक भिन्न है। कर्तृकर्म व्यपदेश हुआ, कर्ता हो गया जीव, कर्म हो गया ईश्वर जिसका उपासना करेगा, शब्द विशेषात एक अंतरात्मन जीव और उसमें पुरुष हिरणमय ये हो गया ईश्वर, और स्मृति भी ये बात कहते हैं। तीन सूत्र बना करके सूत्रकार जीव और ईश्वर का बीच में सत्य भेद कथन करते हैं, ऐसा पूर्व पक्षी कहने से इति भ्रांति निराशाय, ये भ्रांति का निराश करने के लिए इक्षति अधिकरण निरस्तम अपि चोद्यम उद्भाव्य निरस्यति, इक्षति अधिकरण में जीव वास्तव परमात्मा से भिन्न नहीं है ये निर्णय किया गया था, तो फिर भी दोबारा इसका उद्भावन करके निराश करते हैं। भाष्य में अत्राह पूर्व पक्ष कह रहा है कह पुनरअयम शारीरो नाम, ये शारीर जीव ये आप किसको कहते हैं, परमात्मनो अन्य ये भी कहते हैं, परमात्मनो अन्य अयम शारीर पुनः कह, ये शारीर फिर कौन है, यह प्रतिषिध्यते जो उपास्य नहीं है इस प्रकार क्या प्रतिषेध करते हैं। तीन सूत्र में अनुपपस्ते स्तू न शारीर कर्तृकर्म कर्म कर्तृ व्यपदेशाच शब्द विशेषात ये सब सूत्र में जो आप निषेध करते हैं कि शारीर जीव ये उपास्य नहीं है, तो ये जीव वास्तविक है कौन, श्रुति तो कहती है श्रुतिस्तु नान्यो अतोस्ति दृष्टा नान्यो अतोस्ति श्रोता इसी प्रकार इति एवं जातियों का परमात्मनो अन्यम आत्मानो वारयति, श्रुति वास्तविक अन्यो अतः दृष्टा न अस्ति, अतः परस्मात् परमात्मा न है, इस परमात्मा से अन्य कोई दृष्टा नहीं है, अतो अन्य श्रोता न अस्ति, अतः परमात्मा न है, इस परमात्मा से अन्य कोई श्रोता नहीं है, इति एवं जातीय का इस प्रकार की जो सुश्रुति होते हैं परमात्मनो अन्यम आत्मानम वारयति, परमात्मा से भिन्न कोई जीवात्मा है जो दृष्टा श्रोता होगा इस प्रकार की कोई है ही नहीं, और तथा स्मृति और रपि स्मृति भी परमात्मा से भिन्न कोई जीव अलग है जो कि कर्तृत्व भोक्तृत्व वाला है दृष्टा श्रोता इत्यादि है इस प्रकार की नहीं है, श्रुति भी कहती है। क्षेत्रज्ञम चापिमाम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, ये इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते एतद् यो व्यतीतं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्वितः, तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ कहा गया, तो आगे भगवान कहते हैं क्षेत्रज्ञं च माम विद्धि कहाँ सर्वक्षेत्रेषु, सर्वक्षेत्र में क्षेत्रज्ञ मैं ही हूँ और एक ही है, क्योंकि सर्वक्षेत्रेषु माम क्षेत्रज्ञं विद्धि, माम क्षेत्रज्ञ में एकवचन है, सभी क्षेत्र में वही परमात्मा ही क्षेत्रज्ञ बन करके, और क्षेत्रज्ञ को जीव शब्द से कहा जाता है, पर यहाँ परमात्मा कहते हैं मैं ही जीव बन करके सर्वत्र हूँ, तो होने से ये जीव परमात्मा से भिन्न कहाँ रहा, तो श्रुति स्मृति सब कहते हैं कि परमात्मा ही जीव बना हुआ है, इति एवं जातीय का इति पूर्व पक्ष शंका किया, अर्थात सूत्रकार सूत्र से पता चलता है कि परमात्मा जीव भिन्न है, किंतु श्रुति और स्मृति तो कहते हैं एक ही है। तो सूत्रकार का बात से पता चलता है कि यहाँ कोई सत्य भेद का कथन हो रहा है, किंतु सत्य भेद श्रुति स्मृति में तो नहीं कहा गया है, इसलिए सूत्रकार का ये जो बात है ये संगत नहीं है, पूर्व पक्ष का ये शंका। टीका में त्वदुक्त रीत्या वस्तुतः एकत्वम एव, सिद्धांत कहता है आप जो बात कहे श्रुति स्मृति का उदाहरण दे करके, ये वस्तु तो एक है परमात्मा जीव, ये वस्तु तो एक है। भेदस्तु कल्पित सूत्रेषु अनुद्यते इत्याह, भेद जो सूत्र में कहा जाता है ये कल्पित भेद जो कि अज्ञानियों के द्वारा उपलब्ध होता है, सूत्र उसका अनुवाद करता है। सूत्र कोई वास्तव भेद का कथन नहीं करता, अज्ञान अवस्था में जो अनुभव होता है उसी का अनुवाद कर देता है। भाष्य में अत्र उच्यते सत्यम एव एतत्, आप जो बात कहे वो ठीक ही है। पर आत्मा देहेन्द्रिय मनोबुद्धिपाधि परिच्छिद्यमानो वाले ही शारीर इति उपचर्यते। पर आत्मा परमात्मा देह इंद्रिय मनो बुद्धि इत्यादि उपाधि के द्वारा परिच्छिद्यमान कर्मणिशान छुआ, वही जो परमात्मा है वही परिच्छिद्य परिच्छेद हो गया। किसके द्वारा? वाले ही, वाले ही अभिवेकी भी अभिवेकों के द्वारा। परिच्छिद्य हो जाने से उसको शारीर इति उपचर्यते कह दिया जाता है। वास्तव कोई परिच्छिद्य परिच्छेद नहीं हो जाता है, क्योंकि अद्वितीय आत्मा में कल्पित पदार्थ परिच्छेदक नहीं बन पाएंगे। यथा घटकरकादि उपाधि वशात अपरिच्छिन्नम अपि नभः परिच्छिन्नवत अवभासते तद्वत्। दृष्टांत दे दिए, घटकरकादि उपाधि वशात, घटकरक कमंडलु इत्यादि उपाधि वशात उपाधि के चलते परिच्छिन्नम अपरिच्छिन्नम अपि नभः, आकाश अपरिच्छिन्न है होने पर भी परिच्छिन्न वद अवभासते, परिच्छिन्न जैसा ये प्रतीति हो रही है। इसी प्रकार की तद अपेक्षया, तद अपेक्षया अर्थात परिच्छिन्न अपेक्षया, तो ये बुद्धि शरीर मन इंद्रिय इत्यादि के अपेक्षा से परिच्छिन्न जैसा हो करके कर्म कर्तृत्वादि भेद व्यवहारो न विरुध्यते। परमात्मा अपरिच्छिन्न होकर के कर्म बन जाते हैं उपासना का, और जीव इंद्रिय शरीर इत्यादि से परिच्छिन्न होकर के उपासना का कर्ता बन जाते हैं, उपासक बन जाता है। तो ये अर्थात परिच्छिन्न बद्ध कल्पित भेद को लेकर के कर्मकर्तृ व्यवहार हो जाएगा, उपास्य उपासक व्यवहार हो जाएगा। कब तक? कहते हैं प्राक तत्वमसी इति आत्मिकत्व उपदेश ग्रहणात्। तत्वमसी ये वाक्य के द्वारा आत्मा का एकत्व उपदेश ग्रहण, ग्रहण ज्ञान, ज्ञान होने तक प्राक, तब तक जब तक नहीं हुआ ये कर्मकर्तृ व्यवहार हो जाएगा, उपास्य उपासक भाव होगा। और गृहित हेतु आत्मिकत्व, आत्मा का एकत्व जब गृहित हो गया बंध मोक्ष आदि सर्व व्यवहार परिसमाप्ति रेव स्यात्। आत्मा एक है इस प्रकार की जब गृहित निश्चय हो गया बंध मोक्ष आदि सर्व व्यवहार परिसमाप्ति, बंध मोक्ष ये सब व्यवहार ये नहीं होगा। जितना जितना ये दृढ़ होगा आत्मिकत्व का ये बोध ग्रहण, उतना उतना ये बंध मोक्ष आदि व्यवहार ये परिसमाप्ति होगा। कल आप लोग थे महाराज जी जब ये भूमिका का बात कह रहे थे सब प्रवचन में, नहीं थे? अच्छा, तो जितना जितना ये भूमिका ऊपर बढ़ेगा उतना उतना ये सब व्यवहार और चला जाएगा, शिथिल हो जाएगा। बंध मोक्ष, मैं बद्ध हूँ, मेरे को मोक्ष चाहिए, इस प्रकार के सब व्यवहार और नहीं होगा। अच्छा ठीक है, मैं अच्छा पूरा हुआ। ये सिद्धांती अभी स्मृति इसमें भी अर्थात उपास्य उपासक भेद, जीव ईश्वर भेद, ये स्मृति में भी ये बात कहा जाता है। अरे भेद कोई वास्तव भेद नहीं है, कल्पित शरीर इत्यादि ये सब को लेकर के परिच्छिन्न मान करके कल्पित भेद है। अच्छा आगे अर्भ कौकस्त्वा तद व्यपदेशा च नेति चेन न निचायत्वाद एवं व्योमवच्च अर्भ कौकस्त्वा तद व्यपदेशा च नेति चेन न निचायत्वाद एवं व्योमवच्च पूर्व पक्ष कह रहा है अर्भ कौकस्त्वाद तद व्यपदेशा च नेति चेत सिद्धांति कहता है कि न निचायत्वाद एवं निचायत्वाद व्योमवच्च न के आगे सिद्धांति का हो गया उससे पहले पूर्व पक्षी का पूर्व पक्षी कहता है कि अर्भ कौकस्त्वात् भाष्य में प्रथम पंक्ति में अर्भकम अल्पम ओ को नीडम तो इसमें बहुव्री है अर्भकम ओकम यस्य अर्भकम का अर्थ अल्पम नीडम का अर्थ स्थानम अल्पम स्थानम यस्य ये अर्थ हो जाएगा तो इसका अर्थ आगे वही भाष्य में देखते एस मे आत्मा अंतर हृदय इति परिच्छिन्न आयतनत्वात् पूर्व पक्ष कह रहा है कि देखिए यहाँ जो उपास्य तेन कथन हो रहा है वो परिच्छिन्न आयतन वाला है परिच्छिन्न आयतन वाला होने से उपास्य यहाँ ईश्वर नहीं होगा ये जीव होगा परिच्छिन्न आयतन वाला है क्यों परिच्छिन्न कहते हैं एस मे आत्मा अंतर हृदय तो हृदय में हृदय तो छोटा है उसका अंदर में उपास्य रहेगा तो ये कोई परमात्मा नहीं होगा परिच्छिन्न आयतत्वात् परिच्छिन्न आयतनत्वात् ये कौन सा शब्द सूत्र में है अर्भ कौकस्त्वात् अर्भ कौकस प्रातिपदिका वो कस प्रातिपदिका है अल्पकम वो कस यस्य तो वो कस होने से अर्भक आगे वो कस वृद्धिरेचि हो गया अर्भ कौकस आगे तो हो गया अर्भ कौकस अर्भ कौकस्त्व तस्मात् अर्थात परिच्छिन्न आयतनत्वात् यहाँ तक हो गया एक शब्द पूर्व पक्ष कहता है कि तद व्यपदेशाच साक्षात तद वाचक शब्देन परिच्छिन्नस्य व्यपदेशाच ए समय आत्मा अंतर हृदय यहाँ साक्षात परिच्छिन्न ऐसा नहीं कहा अंतर हृदय में उपलब्ध होने से हृदय परिच्छिन्न होने से उसमें जो उपलब्ध होगा वो भी परिच्छिन्न होगा ये तो परंपरा या हो गया किंतु आगे कहते हैं तद व्यपदेशा पूर्व पक्ष कहता है कि अणि अस्तु शब्द से साक्षात श्रुति भी कहती है जो उपास्य है वो अणियान है कैसे भाष्य में आगे है स्व शब्देन च तद व्यपदेशात स्व शब्देन स्वपद से श्रुति श्रुति का साक्षात शब्द से भी कहा गया है अणियान ब्रिहेर वा यवाद वा श्यामाकाद वा श्यामाका तंडुलद वा ये सब साक्षात जो उपास्य है उसको अणियान कहा गया छोटा कहा गया ये कभी परमात्मा नहीं होगा जीव होगा इति अणियस्तो व्यपदेशात अणियस्तो का कथन हुआ आगे सूत्र देखिए अर्भ कौकस्त्वात तद व्यपदेशात दो हेतु दिया पूर्व पक्ष एक तो उसका स्थान अल्प होने से व्यापक परमात्मा उपास्य नहीं है क्योंकि हृदय में अनुभव होता है तो ये परिच्छिन्न होने से जीव ही होगा और दूसरा तद व्यपदेशात तद अर्थात तस्य तस्य अर्थात अणियस्त्वस्य अणियस्त्व का साक्षात श्रुति शब्द से भी व्यपदेश हुआ है कहाँ कहते हैं अणियान ब्रिहेर वा यवाद वा श्यामाकाद वा श्यामाका तंडुलद वा ये सब तो इसलिए न न अर्थात न परमात्मा अत्र उपास्यत्वेन ग्रहितव्यम इति चेत पूर्व पक्ष कहता है न अर्थात परमात्मा ईश्वर न उपास्य इति चेत सिद्धांत कहता है कि न सिद्धांत जहाँ न कहेगा उसका अर्थ हो जाएगा नायम दोष पहले एक बार आया था नायम दोष अर्थात ये कोई अल्प स्थान में उपलब्ध होता है और अणियस्त तो कहा गया है इसलिए परमात्मा यहाँ उपास्यत्व न ग्रहण नहीं होगा परमात्मा उपास्यत्व न ग्रहण होने पर भी नायम दोष क्यों एवं निचायत्वात् निचायत्वात् उपास्यत्वात् परमात्मा का इस प्रकार की उपासना करने के लिए विधान किया गया है तो वास्तविक परमात्मा तो व्योमवत व्यापक है, जो व्यापक है वो सर्वत्र रहेगा तो हृदय में भी रहेगा, तो जो व्यापक है वो भी उपाधि के चलते अण्यस्तो कहा जा सकता है। तो इसलिए व्योमवत परमात्मा होने पर भी इसी प्रकार की उपासना करने के लिए इसका कथन हुआ है, सिद्धांत कहता है जो व्यापक है वो उपाधि वसत ये परिच्छिन्न कहा जा सकता है, किंतु जो परिच्छिन्न है उसको कभी भी व्यापक नहीं लिया जा सकता है। अगर आप यहाँ उपास्यत्व न जीव का ग्रहण करेंगे तो आगे जो है तो ये भारूप सत्य संकल्प और ये महत ये सब तो जीव में कभी घटेगा नहीं, जो परिच्छिन्न है वो कभी व्यापक नहीं हो जाएगा। भाष्य में स्वशब्देन च अणियान ब्रिहेर्वा यवाद्वा इति अणियस्तो व्यपदेशा शारीर एव आराग्र मात्रो जीव इह उपदिश्यते। शारीर पूर्व पक्ष का यह भी चल रहा है, पूर्व पक्ष कहता है कि शारीर एव और शारीर कितना परिमाण है, कहते हैं आराग्र मात्र, ये पहले है ये सुता सूत्र उपनिषद में इसको ये दिखाए थे, ये अंगुष्ठ मात्रो रवितुल्य रूप संकल्प अहंकार समन्वित, संकल्प अहंकार समन्वित यह आराग्र मात्र रवितुल्य रूप आराग्र आराग्र आरा तो कहते हैं कि आरी, किंतु वहां कहा गया था ये जो तोत्र में जो लौह सलाकार रहता है उसका जो आराग्र मात्र उतने ही उसका परिमाण है, रवितुल्य रूप प्रकाश रूप है और संकल्प अहंकार समन्वित यह जो संकल्प और अहंकार के साथ समन्वित तो है। और आगे कहते हैं बुद्धेर गुणे नात्म गुणे नश्चैव ह्याराग्र मात्रो ह्यवरोपि दृष्ट, इस प्रकार के पूरा मंत्र है सुता सूत्र का। बुद्धेर गुणे न और आत्म गुणे न, ये जो जीव होता है वो बुद्धि का गुण से भी समन्वित तो है, आत्मा का गुण से भी समन्वित तो है, जीव चेतन है और बुद्धि का गुण में कर्ता भोक्ता है, ये दोनों प्रकार की वो माना जाता है। आराग्र मात्र ही अवरोपि दृष्ट, तो अर्थात व्यापक होने पर भी आराग्र मात्र इस प्रकार की छोटा होकर के दिखता है, इसको यहाँ कहते हैं शारीर एवं आराग्र मात्र जीव इह उपदिश्यते। पूर्व पक्ष कहता है न सर्वगत परमात्मा इति, तो सर्वगत परमात्मा यहाँ उपास्य नहीं होगा इति यद उक्तम पूर्व पक्षिणा, सिद्धांत कहते हैं कि तत् परिहर्तव्यम, इसका परिहार करना चाहिए। अत्र उच्यते, सिद्धांत कहता है कि अत्र उच्यते। टीका में अर्भकम वोको यस्य स्व अर्भकौकाः, वोकस सकारांत है तस्य भावस्तत्त्वम् अर्भकौकस्त्व तस्माद् अर्भकौकस्त्वाद् आर्थिकम अल्पत्वम्, तो उसका स्थान अल्प है, स्थान अल्प होने से आर्थिक अल्प हुआ छोटा हुआ, और अणियान इति अल्पत्ववाचक शब्देनापि श्रुतिमाह, श्रुति साक्षात सो शब्द से भी कहता है अणियान अणियान ब्रिहेर्वा यवाद्वा इति सो शब्देन। सिद्धांति आगे कहा न निचायत्वात् ने न का अर्थ नायम दोष, जो सिद्धांति कहा इसका इति उक्तम विवृणति। भाष्य में दिया अत्र उच्यते नायम दोष, नायम दोष का अर्थ विवरण करते हैं भाष्य में न तावत परिच्छिन्न देशस्य सर्वगतत्व व्यपदेश कथमपि उपपद्यते, जो परिच्छिन्न होगा उसको कभी सर्वगत नहीं कहा जा सकता है, कथमपि न उपपद्यते न तावत, तावत प्रथमम परिच्छिन्न देशस्य भूभृहे परिच्छिन्नम देश देश स्थानम यस्य, परिच्छिन्न स्थान वाला जो होगा उसको कभी सर्वगत ऐसा नहीं कहा जा सकता है, कथमपि वाक्य का आरंभ में है न तावत, कथमपि न तावत उपपद्यते किसी प्रकार ये संभव नहीं होगा, परिच्छिन्न को आप व्यापक नहीं कर पाएंगे, किंतु सर्वगतस्य तु सर्वदेशेषु विद्यमानत्वात् परिच्छिन्न देश व्यपदेशोपि कयाचिद अपेक्षया संभवति, जो सर्वगत है वो सर्वदेशेषु विद्यमानत्वात् ये सर्वत्र विद्यमान होने पर परिच्छिन्न देश व्यपदेशोपि परिच्छिन्न देश में है, जो सर्वत्र है वो परिच्छिन्न देश में भी है, देशोपि कयाचिद अपेक्षया किसी उपाधि को अपेक्षा करके संभवति, व्यापक का किसी जगह में कह देना संभव है, और जो किसी जगह में है उसको व्यापक कैसे कहेंगे। इसलिए सिद्धांत कहता है कि जो परमात्मा है उसको तो परिच्छिन्न कह करके कहा जा सकता है, जीव को व्यापक नहीं कहा जा सकता है। टीका में कथम अपि ब्रह्म भाव अपेक्षया अपि इत्यर्थ, जो भाष्य में कह दिया गया ना, न तावत परिच्छिन्न देश से सर्वगतत्व व्यपदेश कथम अपि, कथम अपि अर्थात तो उसको ब्रह्म मान करके, जीव को ब्रह्म मान करके व्यापक कह देंगे, कहते हैं वो भी नहीं होगा, परिच्छिन्न कभी व्यापक नहीं हो जाएगा। तो ब्रह्म भाव अपेक्षा भी जीव व्यापक नहीं हो जाएगा, तो कहते क्यों नहीं होगा, परिच्छेद त्यागम बिना ब्रह्मत्व असंभवात, परिच्छिन्न को व्यापक नहीं कह पाएंगे, परिच्छेद त्याग करने से व्यापक कह पाएंगे, परिच्छेद त्यागम बिना ब्रह्मत्व असंभवात। और अगर परिच्छेद का त्याग हो गया तत् त्यागे परिच्छेद से त्यागे च ब्रह्मण एवं उपास्यत्व आयात, अगर आप परिच्छिन्न का त्याग कर दिए वो तो अपरिच्छिन्न ब्रह्म ही हो गया, तो होने से फिर और जीव उपास्य तो न कहाँ रहा, परिच्छेद नहीं रहा तो वो तो ब्रह्म ही हो गया, इसलिए ब्रह्म ही उपास्यत्व न उपास्यत्व आयाति, ब्रह्म ही उपास्य हो गया, परिच्छिन्न होने से जीव हो गया था, परिच्छिन्न छोड़ दिए तो वो तो ब्रह्म ही हो गया, इसलिए ब्रह्म ही उपास्य। विभोर परिच्छेदोक्तो दृष्टांतम आह, जो विभू है व्यापक पदार्थ है वो उसको परिच्छेद परिच्छिन्न मानना, इसमें दृष्टांत दिखाते हैं। विभोर परिच्छेदस्य उक्तो उक्ति कथन, विभू को परिच्छेद परिच्छिन्न कहा जाता है, इसमें दृष्टांत देते हैं। यथा समस्त, समस्त है ना, समस्तेति है पाठ, समस्तेति समस्तेति भाष्य में आ गए। यथा समस्त वसुधाधिपतिरपि ही सन अयोध्याधिपति रीति व्यपदिश्यते, दृष्टांत देते हैं, समस्त वसुधा का अधिपति होने पर भी उसको अयोध्या अधिपति कह देते हैं, राम जी अयोध्या के राजा, वो पूरा जगत का मालिक होने पर भी उनको अयोध्या अधिपति इति व्यपदिश्यते, व्यपदिश्यते। टीका में सर्वेश्वरस्य अयोध्या स्थिति अपेक्षया परिच्छेदो उक्तिबद्ध अल्प हृदय ध्येयत्वेन तथोक्तिर इत्यर्थः, सर्वेश्वरस्य परमात्मनः अयोध्यायाम स्थित, अयोध्यायाम है सप्तमी, अच्छा अयोध्यायाम स्थिति अपेक्षया, जो सर्वेश्वर है व्यापक है वो अयोध्या में भी विद्यमान है, स्थिति को लेकर के परिच्छेद उक्तिवत अयोध्याधिपति कह दिया गया। इसी प्रकार की अल्प हृदय ध्येयत्वेन, अल्प जो हृदय है उसमें ये व्यापक ब्रह्म का ध्यान करना है, ध्येयत्वेन तथोक्ति, हृदय अल्प है, ध्यान का जो आस्थान है वो अल्प है, होने से ध्येय को वहाँ ध्यान करना है तो वहाँ छोटा कह दिया गया। भाष्य में कया पुनरअपेक्षया सर्वगत सन ईश्वर अर्भकौका अणियांश व्यपदिश्यते इति निचायत्वाद एवं इति ब्रूमः, पूर्व पक्ष अभी कह रहा है अगर यहाँ सर्वगत ईश्वर ही उपास्यत्व न ग्रहण होना है तो फिर कया पुनरअपेक्षया, किस अपेक्षा से सर्वगत सन ईश्वर, ईश्वर सर्वगत होने पर भी उसको अर्भकौका कह दिया गया और उसको अणियान कह दिया गया, व्यपदिश्यते किस अपेक्षा से, तो सिद्धांत कहता है कि निचायत्वात् उपासना के अपेक्षा से, निचाय निचाय उपासना निचायत्वात् अर्थात दर्शन, दर्शन अपेक्षा निचाय दर्शन, दर्शन यहाँ उपासना है, निचायत्वात् एवं इति ब्रूमः, ऐसा इसका अल्पत्व कथन उपासना के लिए। एवं अणिअस्तुआदि गुणगणोपेत ईश्वरस्तत्र हृदय पुंडरीके निचायो, निचाय का अर्थ द्रष्टव्य उपदिश्यते, इस प्रकार की अणिअस्तुआदि गुणगण, अणिअस्तु अर्भकौकस्तु आगे जब सब कहा गया, और सत्यकाम सत्य संकल्प सर्वकर्मा सर्वगंध सर्वकाम इत्यादि, ये सब गुण से उपेत, उपेत युक्त ईश्वर, तत्र तत्र अर्थात हृदय पुंडरीके निचाय, निचाय अर्थात द्रष्टव्य, इस प्रकार की उपदेश किया जाता है। यथा सालग्रामे हरि, सालग्राम ये तो परिच्छिन्न है, उसमें जैसा हरि का उपासना करते हैं, हरि तो अपरिच्छिन्न व्यापक है। टीका में ननु किमिति हृदयम एव प्राणेन प्रायेण उच्यते तत्रह, हृदय में उपासना करना है इस प्रकार की प्राय क्यों कहा जाता है, अन्यत्र क्यों नहीं। भाष्य में उत्तर देते हैं, तत्र अस्य बुद्धि विज्ञानम ग्राहकम, तत्र तत्र अर्थात हृदये, अस्य अस्य अर्थात ईश्वरस्य, बुद्धि विज्ञानम बुद्धेर विज्ञानम, विज्ञानम अर्थात वृत्ति, बुद्धि का वृत्ति, हृदय में ही अस्य परमात्मनः बुद्धि वृत्ति ग्राहकम, बुद्धि का जो वृत्ति है वो अस्य ग्राहकम, अस्य परमात्मनः ग्राहकम, बुद्धि का वृत्ति ही परमात्मा का ग्राहक बनता है। और ये बुद्धि का वृत्ति कहाँ होता है, कहते हैं बुद्धि में होगा, बुद्धि क्या है, हृदय, हृदय शब्द से हृदय में अर्थात हृदयाकाश में बुद्धि, बुद्धि का वृत्ति, वृत्ति में ही परमात्मा का ग्रहण होता है, अर्थात वृत्ति जो परमात्मा कार होता है, उपास्याकार होता है, उपास्य चाहे शिव जी हो चाहे हरि जी हो कोई भी हो, और वही अगर वृत्ति अगर निराकार हो गया, विषय रहित तो हो गया, वही ब्रह्माकार हो गया, तो बुद्धि का जो वृत्ति है वही परमात्मा का ग्राहक, परमात्मा का जिस प्रकार की रूप को ग्रहण करेगा उसी प्रकार के उसका ध्यान होगा। सर्वगतोपि ईश्वर तत्र उपास्यमान प्रसिद्धति, ईश्वर सर्वगत होने पर भी तत्र हृदये बुद्धौ उपास्यमाने सती प्रसिद्धति, ईश्वर प्रसन्न होते हैं तो उपास्यमान होने पर, ईश्वर प्रसन्न होते हैं ऐसा सब कहा जाता है। ये सब कहते ना, ये सब द्वैत भाषा है, हम जो उपासना करते हैं ईश्वर प्रसन्न होते हैं, वास्तविक क्या होता है, उपासना करने से अंतकरण में संस्कार बढ़ता है, संस्कार बढ़ने से पुनः प्रवृत्त करवाएगा किसमें, उपासना में, धीरे धीरे उपासना होते होते जब चित्त एकाग्र हो जाएगा फिर ज्ञान को ग्रहण करेगा, तो होते होते धीरे धीरे वो अंतकरण जब अर्थात ब्रह्माकार वृत्ति युक्त हो जाएगा तो धीरे धीरे वो नित्य सुख को वही प्राप्त करेगा, अर्थात वही वास्तविक प्रसन्नता को प्राप्त करता है, जो ध्यान करता है वही प्रसन्नता को प्राप्त करता है। और शास्त्र कहता है कि ईश्वर प्रसिद्धति, तो ईश्वर प्रसिद्धति कहने से ये जब द्वैत भावना अर्थात भक्ति का अवस्था में उपासना का अवस्था में ये अधिक उसका ग्रहण होगा, ईश्वर प्रसन्न हो गया ना इसलिए करूंगा, और कहेंगे कि आपका अंतकरण धीरे धीरे स्वच्छ होगा, आपका अंतकरण में प्रसन्नता आएगा, वो क्या कहेगा, कहेगा मेरे को कुछ चाहिए नहीं प्रसन्नता, ईश्वर को चाहिए कह देने से। तो शास्त्र जो सब कहता है अंतिम में उसी मार्ग में लेने के लिए, अंतकरण धीरे धीरे प्रसन्नता को प्राप्त करेगा। ये गीता में द्वितीय अध्याय में आता है, प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्य उपजायते प्रसन्न चेतसो ह्यासु बुद्धि ही पर्यवतिष्ठते, तो प्रसाद अर्थात इंद्रिय जस विषय से उपरत हो जाएंगे तो स्वाभाविक प्रसाद अवस्था को आएगा। अच्छा आगे भाष्य में कहते हैं, व्योमवत च तद द्रष्टव्यम, वास्तविक तो जो परमात्मा है ये व्योमवत है, यथा सर्वगतम अपि सद व्योम सूचि पाशादि अपेक्षया अर्भकौपो अणीयश्च व्यपदिश्यते एवं ब्रह्मादि, यथा सर्वगतम अपि सद व्योम, व्योम सर्वगत है व्यापक है होने पर भी सूचि और पाश आदि अपेक्षा, सूचि सूचि का जो छिद्र होता है पाश रसी में जो पाश बनाते हैं उसमें जो उसके अपेक्षा से व्योम को भी अर्भकौ को छोटा कह दिया जाता है, अणियश्च व्यपदिश्यते कहा जाता है एवं ब्रह्म अपि, ब्रह्म को भी उपाधि को लेकर के छोटा कह दिया जाता है। तद एवं निचायत्व अपेक्ष्यम ब्रह्मणो अर्भकौकस्त्व अणियस्त्व च न पारमार्थिकम्, तद एवं एवं अर्थात निचायत्व अपेक्ष्यम, उपासना को अपेक्षा करके, निचायत्व दर्शनम दर्शन को अपेक्षा करके, दर्शन का अर्थ उपासना, ब्रह्मणो अर्भकौकस्त्व अणियस्त्व, ब्रह्म अर्भकौक है अर्थात अल्प स्थान वाला है और अणीय है, न पारमार्थिकम पारमार्थिक नहीं है, अर्थात पारमार्थिक रूप से ब्रह्म अल्प स्थान वाला है, छोटा है, ऐसा नहीं है। टीका में अत ईश्वराभिव्यक्ति स्थानत्वाद तदुक्ति। हृदय क्यों कहा गया? कहते हैं ईश्वर का अभिव्यक्ति का स्थान है, इसलिए हृदय में ध्यान करे कहा गया। व्योम दृष्टांतासीना संकालतापि काचित छिन्ना इति आह। व्योम का दृष्टांत दे दिए, जैसे व्योम व्यापक होने पर भी सूची पास इत्यादि के उपाधि के चलते अण्यस्त को कहा जाता है, इसी प्रकार व्योम दृष्टांत ये हो गया असी खड़ग, इसके द्वारा शंका लता, शंका रूपक लता, ये शंका को लता क्यों कहा जाता है? एक शंका होगा तो आगे और उसका चलेगा, लता जैसा कहते हैं ना फैल जाएगा, इसी प्रकार की कहते हैं शंका लता। अभी काचित अगर कोई होता तो वो भी छिन्ना, वो भी नाश हो गया। व्योम ही परमात्मा के लिए दृष्टांत, जैसे उपाधिग्रस्त होकर के क्षुद्र होता है। तत्र यद आशंक्यते, आगे भाष्य में कहते हैं तत्र यद आशंक्यते, तो इस विषय में जो आशंका किया जाता है तो क्या आशंका होता है? कहते हैं भिन्न आयतनत्वेपि, टीका में कहा भिन्न आयतनत्वेपि व्योम्नः सत्य भेदादि अभावात् इति भाव। अच्छा ना, वो आगे पंक्ति भाष्य में तत्र यद आशंक्यते हृदय आयतनत्वात् ब्रह्मणो, हृदय आयतनानां च प्रतिशरीरं भिन्नत्वात्, भिन्न आयतनानां च सुकादीनां अनेकत्व सावयवत्व अनित्यत्वादि द्वोत दर्शनात् ब्रह्मणो अपि तत्प्रसंग इति। इसी को कह दिया गया तत्र यद आशंक्यते, ये आशंका किया जाता है। क्या आशंका है? हृदय आयतनत्वात् ब्रह्मणो, इसलिए ब्रह्म क्षुद्र होगा, और दूसरा हृदय आयतनानाम च प्रति शरीरम भिन्नत्वा, हृदय आयतन हो गया अर्थात हृदय में परिच्छिन्न होकर के रहेगा, हृदय प्रति शरीर भिन्न, इसलिए उसमें जो परिच्छिन्न हो जाएगा वो भी प्रति शरीर भिन्न हो जाएगा। न्यायिक लोग जैसे कहते हैं प्रति शरीर भिन्नत्वा, भिन्नत्व आत्मा। और भिन्न आयतनानाम च, जिनका आयतन आश्रय भिन्न होगा, सुखादीनाम अनेकत्व सावयवत्वात्, यहाँ सुखादि नाम दिया है इसे, सुख अर्थात पक्षी, तो उसका आयतन भिन्न भिन्न है, सब पक्षी का आयतन अलग अलग हो जाएगा, तो जिसका एक आयतन होता है वो आधेय होगा, आधेय होने से वो सावयव होगा और अनेक होगा, क्योंकि भिन्न आयतन नाना आयतन होगा तो वो जो आधेय होगा वो भी भिन्न हो जाएगा, और जो आधेय होगा वो सावयव भी होगा, सावयवत्व, और वो अनित्य भी होगा, जिसका एक आयतन है आश्रित है आधे है वो अनित्य भी होगा, अनित्यत्वादि अनित्यत्वादि दोष दर्शनात्। और ब्रह्म में भी अगर ये हृदय आयतन होगा ये भी ब्रह्म में भी ये सब दोष का प्रसंग होगा इति, तदपि परिहृतम भवति, ये भी परिहार हो जाएगा। कैसे होगा? टीका में कहते हैं भिन्न आयतनत्वेपि व्योम्नः सत्य भेदादि अभावात्। जैसे भिन्न आयतन होने पर भी आकाश का भिन्न आयतन अर्थात ये सूची और पास आदि ये सब उपाधि को लेकर के भिन्न आयतन होने पर भी सत्य भेदादि अभाव, सत्य भेद नहीं रहा, आदि कहने से रजो धूम युत, ये मांडुके में कहते हैं अर्थात रजो युत धूलि युत हो गया अथवा धूम युत हो गया, एक घट में जो आकाश है उसमें अगर धूम रहेगा सारे घट आकाश में धूम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो ये कहते हैं ये कैसे हो गया? कहते हैं नभ एक होने पर भी उपाधि बसा, ये ना कोई सत्य भेद है ना कोई वास्तविक आकाश में कोई धूम का अथवा रज का ये कोई संबंध हो जाता है, कुछ नहीं होता। तो जैसे ये हुआ एक होने पर भी उपाधि के चलते नाना मान करके भेद इत्यादि सब कल्पित व्यवहार किया जाता है ब्रह्म, इस प्रकार के एक होने पर भी उपाधि वसात नाना मान करके ये कल्पित सब व्यवहार होता है। अच्छा ये सप्तम ये सूत्र ये पूरा हुआ। अच्छा आकाश एक होने पर भी, यहाँ पहले दोष क्या दिखाया? जिसका हृदय आयतन होगा वो प्रति शरीर भिन्न होगा, और भिन्न आयतन जो होगा वो आधेय होगा, आधेय होने से वो जो आधेय हुआ वो सावयव होगा, ये सब दोष आएगा। अगर ब्रह्म को भी आप परिच्छिन्न आश्रय वाला मानते हैं, अर्भकौकस्त्व कहेंगे, तब ब्रह्म में भी ये सब दोष आएगा। सिद्धांत कहता है कि ये सब दोष आकाश में नहीं रहता है। आकाश एक होने पर भी, घटाकाश मठाकाश कहने कर कह करके व्यवहार करने पर भी, ये आकाश में ना कोई वास्तव भेद आ जाता है, ना प्रति उपाधि को लेकर के भिन्न हो जाता है, और ना कोई वो परिच्छिन्न हो जाता है, ना सावयव हो जाता है, कुछ नहीं होता है। केवल उपाधि कल्पित कल्पना को लेकर के ये सब व्यवहार होता है। इसी प्रकार के आकाश को दृष्टांत दिया, वास्तव नहीं है, केवल उपाधि कल्पना से। ठीक है, आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शान्ति शान्ति शान्ति।